ओम ज्ञानस्मिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बड़ा सुख की बात है कि दुबई में भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से, जैसे पूरे दुनिया में आजकल इस जहां जन्माष्टमी महोत्सव पालित होते हैं। जन्माष्टमी का मतलब जन्म, तो हर रोज अनेक प्राणियों का जन्म होता है। भारत में कितना मानव का जन्म होते हैं हर रोज? कितना होगा? 1 लाख? इतना सा नहीं, आधा लाख मोर। 1 लाख के ज्यादा नहीं, इतना सा नहीं, लेकिन बहुत। तो जन्माष्टमी हे भगवान कृष्ण का जन्म का दिवस, और जिसलिए कृष्ण है भगवान, इसलिए हम आज तक 5,000 की वर्ष के अधिक के पश्चात हम आज तक इस जन्माष्टमी महोत्सव का उद्यापन करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान का क्या विशेषता है कि हम इतने से महत्व देते हैं कृष्ण का जन्म? क्योंकि वे ही भगवान है। तो आज का बहुत ही नकली भगवान है। भारत है एक, मेरा भारत महान है, भारत है एक महान नकली भगवान का फैक्ट्री है। लेकिन ये सब नकली भगवान का जन्म दिवस पर इतना बड़ा महोत्सव नहीं होता। और ये सब आज के नकली भगवान, तो सबका ये सब नकली भगवान का मरण के बाद वो सब यमराज के अलावा वो सब उनको भूल करेंगे। यमराज लक्ष्य करेगा तो उसको मेरे पास लेके आओ। परंतु वास्तव भगवान का जन्म महोत्सव आज तक इतने सब उत्साह से उद्यापित होते हैं। तो यही है एक प्रमाण है कि कृष्ण ही भगवान है। यदि भगवान, यदि कृष्ण भगवान नहीं थे तो किस लिए इतने सारे लोग आजकल केवल भारत में नहीं पूरे दुनिया में इतने सारे लोग इस जन्माष्टमी महोत्सव का पालन करते? क्यों? यदि कृष्ण एक साधारण मनुष्य थे तो इतना बड़ा महोत्सव आयोजन करने का कोई आवश्यकता नहीं था। यदि कृष्ण भगवान नहीं थे तो इतने सारे मंदिर बनाना, कृष्ण की सेवा करने के लिए तो आवश्यकता नहीं था। तो ये सब प्रमाण है कि कृष्ण भगवान है। और शास्त्र प्रमाण में भी, शास्त्र प्रमाण भी है कि कृष्ण ही भगवान है। जैसे भगवद गीता में मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, मेरे ऊपर कोई नहीं है, श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी ऐसे बोल सकते, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भक्ति विकास स्वामी हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे समान कोई नहीं है, मैं भगवान हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण प्रमाण दिए थे, विश्वरूप अर्जुन को दिखाया, कोई भी बोल सकते मैं भगवान हूँ, लेकिन वास्तव भगवान उनका विश्व रूप दिखाते हैं। और जो वास्तव भगवान है तो सब ऋषि मुनि वास्तव संत वे सब भी स्वीकार करते हैं कि यही भगवान है कृष्ण। तो इसलिए हम जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी इस दिवस पर महोत्सव रखते हैं। महोत्सव का मतलब महा आनंद का विषय। तो इतने सा आनंद होते क्यों? कृष्ण का जन्म यही इस बड़ा आनंद का कारण है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। भगवान का धाम वैकुंठ बोलते हैं और इस भौतिक जगत सकुंठ है, अर्थात वैकुंठ जगत में कोई चिंता नहीं है, वो ही आनंद का धाम है। और इस भौतिक जगत में हमारी स्थिति है कि हम सदैव असंख्य चिंताओं में डूब गए हैं। डुबाई का मतलब हम असंख्य चिंताओं में डूब गए हैं। डुबाई बाय बाय। रिमेंबर कृष्णा, कृष्ण का स्मरण कीजिए। फिर हम सभी प्रकार के भौतिक चिंताओं से और भौतिक कलुषों से मुक्त होंगे। तो भौतिक स्थिति का क्या क्या मुख्य लक्षण है? दुखमय है कैसे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये सब प्रकार की दुख है भौतिक स्थिति में। परंतु भगवान श्री कृष्ण उनका आनंद का धाम से आते हैं, हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि और सभी प्रकार का क्लेश से मुक्त करवाने के लिए। तो जन्म एक प्रकार का क्लेश है। सब भौतिक जगत में सब प्राणी जन्म लेते हैं, तो जन्म वो ही कष्टमय है और जन्म के पश्चात सभी प्रकार का कष्ट और क्लेश का आरंभ होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी होते हैं, परंतु कृष्ण का जन्म उनकी लीला शक्ति चिन्मय शक्ति के द्वारा आयोजित होते हैं। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण का जन्म एक साधारण मनुष्य का जन्म जैसे नहीं है। हम इस भौतिक संसार में आते हैं और हम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उस प्रकार नहीं है। हम बद्ध जीव है, माया बद्ध जीव, और कर्म फल के अनुसार हम 84 लाख प्रकार की जीव जाति में अनन्य अनन्य रूप धारण करते हैं। परंतु श्री कृष्ण का जन्म उनकी स्वयं की इच्छा उनकी लीला शक्ति के द्वारा आयोजित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कोई भी साधारण मनुष्य का जन्म जैसे नहीं है, यही समझना चाहिए। वही भगवान है, उनका कर्म फल नहीं है, उनका नाम और लीला जन्म लीला रास लीला युद्ध लीला ये सब केवल स्मरण करने से हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, तो कैसे भगवान श्री कृष्ण का कर्म बंधन होते तो नहीं है। तो श्री कृष्ण का जन्म गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है। दिव्य का मतलब वे इस त्रिगुणमयी जगत में प्रकट होते हैं, तो फिर भी वे सदैव प्रकृति के तीन गुणों के अतीत रहते हैं। तो साधारण मनुष्य, साधारण लोग जो कृष्ण को देखते थे उस समय, तो समझ गए कि ये कृष्ण है, ये देवकी पुत्र है, ये मैं जैसे साधारण व्यक्ति, मुझ जैसे साधारण व्यक्ति। लेकिन जिनकी दिव्य बुद्धि थी, संत साधु भक्त जन, तो वैसे व्यक्ति अर्जुन जैसे समझ गए कि ये भगवान है। तो मनुष्य जैसे आकार है, परंतु उनका रूप सच्चित आनंदमय है। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्य का मतलब त्रिगुणों के अतीत। और श्री कृष्ण हमको इस अवसर देते हैं कि केवल यही बात, यही विषय कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दिव्य है, चिन्मय है, तो केवल यही बात समझने से और स्वीकार करने से, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म और श्री कृष्ण का कर्म एक साधारण मनुष्य का जन्म और कर्म जैसे नहीं है, पूरा त्रिगुणों के अतीत है, जो इसी बात को समझते हैं, तो केवल यही बात समझने से वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण हमको पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, इस भयानक जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्लेश पूर्ण भौतिक अवस्था से उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और कैसे हमको उद्धार करते हैं? भगवत गीता उपदेश प्रदान करने से। इसलिए वो पीछे ये सब बुक टेबल लगाया है, जिससे आप भगवत गीता का दिव्य उपदेश प्राप्त करने से जन्म और मृत्यु से मुक्त हो सकते। तो उपदेश देने से, गीता उपदेश देने से भगवान श्री कृष्ण हमको उद्धार करते हैं, और उनकी दिव्य लीला, दिव्य लीला दिखाने से हमको आकर्षण देते हैं कि हे जीव, हे बद्ध जीवों, तुम्हारी अवस्था इस क्लेश पूर्ण भौतिक जगत में नहीं है, मेरे पास आओ। श्री कृष्ण उनकी दिव्य लीला प्रकाश करने के लिए तो ऐसे हमको उपदेश देते हैं, तो मेरे पास आओ, मैं सदैव सुखी हूं, श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तुम मुझको विस्मृति करके पुनरापि जननम पुनरापि मरणम असंख्य प्रकार की कष्ट भोग करते हो, क्यों मेरे पास आओ। तो श्री कृष्ण का जन्म रहस्य श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है। तो कैसे भगवान कृष्ण पहले चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म रूप प्रकट करके उसके बाद असहाय शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, असहाय जैसे भगवान सब भद्र जीव उनका सहायता करते हैं। तो यही उनकी लीला है कि वे एक छोटा सा असहाय शिशु जैसे हमारे बीच में आते हैं। तो पहले चतुर्भुज रूप प्रकट किए थे, तो इससे ही समझना चाहिए कि तो भगवान कृष्ण शिशु का रूप में भी भगवान ही है। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान करने से, तपस्या करने से, पूजा योगाभ्यास इत्यादि करने से तो एक व्यक्ति जो बालक के रूप में था तो भगवान बन गए, नहीं। तो भगवान कृष्ण उनकी लीला का आरंभ करने से दिखाया कैसे भी भगवान है। तो चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर पूतना भगवान कृष्ण जब छोटा शिशु थे, शिशु के रूप में थे, तो राक्षसी पूतना को वध किया, और इस प्रकार शिशु रूप में भी बहुत भयानक अजय राक्षस असुर को वध किए थे, और बालक के रूप में भी महान पार्वत गोवर्धन गिरिधारी का धारण किए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण उनकी अतुल प्रेममय लीला दिखाने से सबको बुलाए, तो मेरे पास वापस आओ, हम भौतिक जगत में बहुत संघर्ष करते हैं भगवान कृष्ण को भूल करके। तो भगवद गीता कहने से और उनकी बहुत ही सुंदर लीला दिखाने से भगवान कृष्ण हमको बुलाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज हम जन्माष्टमी महोत्सव पालन करते हैं, और चार दिन के बाद भी हम फिर पालन करेंगे। वास्तव तारीख है इस साल 4 सितंबर को, लेकिन क्योंकि उस दिन पर सबका काम है, दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, इसलिए हम विशाल रूप पर आज उद्यापन करते हैं। तो वास्तव में प्रत्येक दिवस पर जन्माष्टमी महोत्सव पालित होना चाहिए। श्री बाला प्रभु, हाँ नहीं, एक प्रस्ताव करता हूं, तो खाली 5 मिनट्स मोर के लिए नहीं है, प्रत्येक दिवस पर हम जन्माष्टमी महोत्सव पालन करेंगे, यही मेरा प्रस्ताव। आप तैयार है? इस प्रकार का महोत्सव करने हर रोज, तो कितने रोज लगा ये सब तैयारी होने के लिए? 2 महीना ऐसा? वन मंथ तो इतना नहीं नहीं वो इसके कितने दिन लगा ये सब व्यवस्था करने के लिए? तो 2 महीना का काम था इस महोत्सव महामहोत्सव का आयोजन करने। तो बहुत धन्यवाद सब भक्तों को, आप इतना सा प्रयास किया है इस महोत्सव बनाने के लिए। तो संभव नहीं है हर रोज ऐसा महोत्सव बनाना, तो एक दिन का महोत्सव का 2 महीना का काम लगते। तो आप जरा सा विचार कीजिए कि भगवान का धाम में हर रोज ऐसा महोत्सव होते हैं और भगवान की लीला शक्ति से सब आयोजन होते हैं। तो भगवान महानंद प्रेमानंदमय है और हमारी वास्तव स्थिति है उनकी सेवा में, और वो सेवा तो जैसे कल या परसों आप सब वापस जाएंगे ऑफिस दुकान, उस प्रकार की सेवा नहीं है भगवान की सेवा। भगवान की सेवा का मतलब नाचना और भगवान का रूप देखना, भगवान को श्रृंगार देना, भगवान के लिए भोग बनाना और भगवान का प्रसाद लेना। इस भौतिक जगत में हम ठाकुर जी को भोग अर्पण करते हैं और बाद में हम प्रसाद लेते हैं। गोलोक धाम में हम भगवान के साथ आहार लेते हैं, और जो भगवान के बहुत ही घनिष्ठ भक्त तो माँ यशोदा जो दिया भगवान का टिफिन बॉक्स कृष्णा का, उसको चौड़ी करके खाते हैं। तो यही अवसर है कृष्ण लीला में। जो प्रेमी भक्त है तो भूल करते हैं कि यही कृष्ण भगवान है, तो केवल प्रेम से व्यवहार करते हैं। तो खस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का यही प्रदान है कि पहले हम कृष्ण को भगवान जैसे उनकी पूजा सेवा इत्यादि करते हैं। तो जब प्रेम का उदय होता है तब अपने आप हम भूल करते हैं कि यही भगवान है और हमारे दोस्त या पुत्र या प्रेमी तो ऐसे ज्ञान होते हैं। तो ये एक महान आनंद का उत्सव है, और जो श्रील प्रभुपाद के अनुगामी है तो साथ साथ जन्माष्टमी और श्रील प्रभुपाद का जन्म दिवस साथ साथ हम उद्यापन करते हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम अवसर मिलते हैं जन्माष्टमी महोत्सव और हर रोज का महोत्सव भक्ति महोत्सव पालन करना। तो पूरे दुनिया में श्रील प्रभुपाद सबको प्रचार किया कि हम सब कृष्ण के दास हैं, और अभी हम जो इतना भाग्यवान है श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करने से कृष्ण भक्ति करते हैं, तो हम इतना भाग्यवान है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो अभी हमारा कर्तव्य है तो सबको बताना कि कृष्ण ही भगवान है, उनकी सेवा करना चाहिए और श्रील प्रभुपाद उनके श्रेष्ठ भक्त है और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम आसानी से कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का प्रदान सबको दिया है जिससे हम आसानी से कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का मुख्य प्रदान क्या है, क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। तो यही महामंत्र इस महामंत्र कीर्तन करने से इस महोत्सव का आरंभ था और पूरा महोत्सव में हम हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे और महोत्सव के बाद हम घर वापस जाके हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करेंगे। तो इस महोत्सव में इस विष्णु सहस्र नाम अर्चन है और प्रसाद वितरण भी होगा, आरती हो गई, तो ये सभी है, लेकिन मुख्य है हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करना। तो ये सब संभव है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, इसलिए हम जय श्रील प्रभुपाद जय भगवान श्री कृष्ण बोलते इस छोटे सा प्रवचन समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे।